أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت یوسف د 22 آیات څخه شروع پر 23 پر 29 آیات باندې چې دی ختم شو. د دې ربط خود ما قبل سره هغه دی چې د یوسف علیه الصلاه والسلام د قصې جریان د خلاصه سوی نه ده. نو قصه خپر دا ځای ولاړه وه چې عزیز د مصر عقد پیر چې نومېدی هغه چې دی رانه و خپل کور چې راوستی، نو هغه د ده کور والا ته چې راعیل نومېدله مشهوره په زلیخا و هغې کې وویل چې بس دا به ډېر ښه عزتمند ساتي دا هلک، د ده د اوسېدو ځای ښه د عزت ځای ورته برابر کړه، یا به په دې دنیا کې موږ ته دا ګټه ورسېږي، یا به په ډېر بېش قیمته قیمت باندې خرڅ سي، تر دغه ګټه به راته وکړي، یا به خدمت وکړو، یا خو زوی نه لرو په زوی والي به ونسو، متبنا به ځینې جوړ کړو. پر دغه ځای ولاړه. ولما بلغ اشده، څه چې اوس سبق شروع کېږي، دا نو بیا موږ القرآن ګردمر هغه مهم مهم ټکي بیانوي، دا جزئیات څه نو قدم اړي او غدي د سټیج بانۍ ته خبره ولاړه چې اندی په دې کور کې په دغه رقم ناز نعمت باندې راځوان شو. مولانا جامی صاحب رحمت الله علیه خو نو بستا کتاب پر دې جوړ کړی دی. هغه نو وایي چې بار دې ته خو د هلک ښه خوند ورکاوه چې په کور کې ګرځېدی، هو خو هم د وزیر ښځه، نو باره یې دستې معماران راوستله، یو نقشه یې واچوله چې مېړه خو هغه سره اجازه درکړه چې د عزت په ځای کې به اوسه. باره ذکر سره د ده دپاره تعمیر جوړ، ما بس یو نقشه ور واچول، یو رقم بنګله شوه، پر دې باندې کارونه شروع شول. نو هغه د مولانا جامی صاحب مطابق چې داسې وتاکونه یې جوړ کړه چې یو په بله سره سري و چې دروازې یې درلودې، چې اووه دروازې اووه خونې داسې پرله پسې وې. هغه د پای خونه چې وه هغه یې دا رقم جوړه کړه چې په دا فرش کې هم رقم رقم تصویرونه ور واچول، په دا بام کې هم رقم، لکه دا اوس چې خلک چې د مثال په دا کاشي خروشتو په دغه باندې یا هغه رقم سیمنټ کې په دغه رقم رقم نقشونه او ګلان و دا فرش ته ور اچي، هغه یې دیوالونه هم دغه رقم. بیا داسې مجسمې و عکسونه دلته ولګول چې معنا نرو ښځه به په غاړه کې الله سره اچولي، یا سره پراته یا سره ناستې مجلس سره کې، یا یو شی خوري. دا مجسمې دا رقم شیان نو هم ډېر جوړ کړه. دا هغه ځای کې باره نو کټ پلنګ جوړ کړي، دا هغه د ده د ځوانۍ وخت و. باره یې نو ده ته وویل چې معنا د خدمت لپاره یې راغوښتي، ته راځه دا ځای وګوره، ته دا ځای وګوره. چې ارې خونې ته بې ننیستي دروازه یې بندوله ده شاده خوا څخه، راله راله راله چې د اخري خونې ته راله. دلته دلته باره دا کښېناستې مجلس یې ورسره شروع کړي، خو دا هر عکس ته چې وګوري چې جوړ کړی دی، هغه ته دغه دعوت ورکوي چې معنا دغه رقم شي سره، معنا یا نورو ښځې په غاړه کې الله سره اچولي، یا سره ناست یا سره کم یا سره کم. دا تصویرونه یې ډېر جوړ کړي وو. خو یوسف علیه السلام وسلام ته خو الله تعالی چې کوم مقام ورکړی وو، د نبوت مقام، یوسف علیه السلام هېڅ توجه نه ورته کول، خو دا ورته ګډه وه، د یوې خوا خبرې د بلې خوا. اخیر برای د دې د طاقت ووتله، برای پراکټ پرېوتله، برای بس د ساده لپاره آماده یم، زما نفس ته په اختیار کې دی چې کیا هغه وکمانه. د یوسف علیه السلام په ځین کې خو هم انسان ته یو توجه ورګرځي، خو انسان دی، ځوان دی، طبیعي خواهشات لري، طبیعت جلا دی، د نبوت مسله جلا ده. بیا به هلته په تفصیل په ترجمه کې راسي. نو طبیعي خواهش خو پیدا سو، مګر د اراده نه و چې بیا کوم طبیعي خواهش دا کم دی. لکه د سړي چې روژه وي، په روژه کې نو زیاته ګرمي، په دغه ګرمي کې د سړي اوبه تاوان نه کېږي، مګر دی د دې اراده لري چې زه اوبه څښم، نه چې د ماښام چې مړ کېږم نه څښم، مګر هغه طبیعي میلان یي. نو دلته هم د ده سره طبیعي میلان خو و، نو خو دا ښایسته ښځه ده، په ښځو کې ښایسته ده، په ښځې اوارو سینګار باندې ده، دی ځوان دی، د ځوانۍ هماغه شباب دی، بېخا قوت یې دی. نو نو هغه د زړه غوښتنه جلا ده، اراده جلا ده د کولو، هغه د زړه غوښتنه طبیعي ده. هغسې لکه په روژه کې چې د سړي اوبو ته هوا کېږي، مګر اراده یې لانه ګرڅله چې دا به زه کوم. هوا جلا ده طبیعي، نو طبیعي هوا ده د سره وه، د دې سره خو نو سمه دمه غوښتنه یې هم وه، طبیعي هوا یې هم وه. خو د یوسف علیه السلام وسلام په دا وخت کې چې ده ته نبوت ورکول سوی دی، د احکامو نبوت، نبی خو د کوچنیوالي سلام و، په دا وخت کې د لویوالي نو احکام ورته راشروع شو. نو خو هغه د الله تعالی دلیل، هغه برهان چې زنا په هر دین کې حرام ده، په هېڅ دین کې د زنا جواز نه دی ورکول شوی، هغه بیا سترګو ته دوری وایسته کېدی، هغه مانع چې کله کېدلی سي. ده نو خو اخر دا دی مجبور شو چې په تلکه جاخته کوي، برای یوسف علیه السلام ځینې میدان ځینې وتښتېدی. نو هغه د قصې مطابق چې مولانا جامی صاحب ذکر کړی دی، چې پراره دروازه به ورتلي، هغه دروازه الله تعالی اوتومات ورته خلاصول، وتی وتی اخري دروازې ته چې ورغلی، هلته به راغه وزیر بیا خپل په بنګله کې چې دا نوی تعمیر جوړ سوی دی، نو شاوخوا باغات کې درختې دي، رقم رقم دا شیانې هم ایښي دي. دلته چې دی به په ځغاسته سره ورله، هغه دلته ولاړ چې څه پېښ دی چې سره راځغلي. د ښځو مکر دا رقم دی، زلیخا ورخطا اسوله، ورخطا خو داسې خو نوم بجېږي چې د خپل مرئی سره، معنا په دا وخت خو پر دی خو مشهوره په مرئی دی، چې د مرئی سره په دې کار لګیا دی، خو د میړه څخه شرم ورته ودرېدی. بل دلته بیا دا وام واخیستله چې نو میړه خو دې اوغ دی، وزیر دی، دا مرئی دی سنې چې دامې که خپر دی بیا د مرګ پېرزوینه نه کېدله. وایي دا د ښځو مکر و چالاکي دونه چابکه د دستې دته داسې کار جوړ کړي چې هم ځان خلاص کړي هم دی خلاص کړي. برای دغسې مزدور چې ستا و نامست و بعد د سترګې ګوري، دا د بل شي ولاکه ور دی چې سړی بندي کړي، د بل شي ولاکه معنا چې مړې نه کړي، بند کړي، په لاس ورکړي، بېرته رایلې کېږي. اول دا د بند خبره، د ده پر غوږ د بند خبر وروواله، هغه نر خوراکي خو بره داره کوي. نو په دې مکر دونه جور جور مکر و چې موږ نو څه پوهېږي، هغه فکر وکړي چې معنا رښتیا به دا وي، یا دا ولاکه بل شی غواړي، یا بندیخانه غواړي، یا سخت لت غواړي، چې سمدم یې ووایه. هغه د مرګ خبره ځین ګوري ویسته کړه، دغه یې ورته راپېښ. انو یوسف علیه السلام خو چې و دی ډیر حیاناک او مجبور اوسو چې دا څه به تور د پسې وتړي. غوښتنه خو د دې د خوا د زه خو یم راځغله. برای ورته وویل چې ما ولاکه غوښتنه ځینې کړې، غوښتنه د دې ده. دلته د دې په کور کې بیا په ځینو روایاتو کې، صحیح روایاتو کې راځي د حدیثو چې شرخور الک دلته و. په ځینو روایاتو کې بیا څوک څوک وایي چې یا دا غټ ځوان، خو که ځوان هم هوښیار سړی و، که الک، خو هغه د خبرو نه و. دا خپله د یوسف علیه السلام واقعي یو معجزات ده. هغه پر خبرو رالی. برای المسله اسانه ده، کمیس کې وګوري، که کمیس چې و لمونې د مخ د خوا څیره و، معلومدار دی چې دی ګرم دی، ملامت دی، دی زلیخا رښتیا وایي، د کار په درلودلی دی. که قمیس چې و د لمونې د شا د خوا څیره و، بس بیا نو مرم در ته زین غستل دې چن کړی دی دا ملامت د نو دې پرشکیا دی په داس غاسه کې د دې لاس ورسېد چې باندې راځه ونوځي د زور کاله مونې سیرس ولا هچې وکتل عزیز د مصر دا غالک خبره غالک ته مریان چې دا وخت وګوره خبرې وګوره چې د معنوي مې په پروت چې وکتل د یوسف علی السلام لمون چې واغه د شاده خاطر و برای ورشزی تو لچ دیر مکر بازه است دیر چل بازه است معنا خیانت خصوصی دی نو چې دا کار کړی دی نو برا خو دا عزیز د مصر په ځام ساریان چې کدا ځوان یو ځای گویا چې د سپیش اسو خو از موږ د پښتنو په استراو نو جره په ګرد وزارت کې خو بخره یل سو په ګرد پاتیک چې د پلان وزیر شزی د سکری برای نو زلیخا تو ل چې ته به بخښنه وغواړي د الله څخه او د د څخه هم د جزیر کې په دې سکی به تور وتړي تر واغ په سوته یوسف علیه السلام کی ول چیرس و هغه یوسف خپل لاس ونس چې بل زیاده خبره ونه کی مګر خبر نو چیرې پټه پاتې خبره را سره لاس پر لاس وخزره غس خپل ګرد شار بار خبر شو نو تر دغه ځای پرند اقتصاد چې در دلته دی سره رااله او دغه چل وکي او بچا دغه ورته ور وجه تشته توبه و بس او د چور خپل باندې لاس ونس دغه مضمون وس بیانې دلته یو مخالفت در عزیز مش په ترجمه کی چې د د مولانا جامع صاحب د قصیه څخه تعمیر خوسی دغه دروازې چې دی وای یا او دوه درې او د سپر لپسې ویل کی حکیم الامت رحمه الله وای برای د دې د پاره خو شرعي ثبوت نشته چې دا تعمیر به د دې دروازې درلودلې نو څنګه و وای د عمر او د غټ غټ خلکو چې د تعمیر دی جوړی دغه یوه خونی ته دروازې ډیر ورکی ولې خو دغه چې خونی حالونه یې دا دروازه د لکه زموږ مسجد وز هغه د هغه د هغه د نو دروازې خو ډېرې دي کوم وخت چې دې یوسف ځان ته را دعوته په دغه وخت کې دروازې ګرده وتړلې چې وتل ځغاسته نو پر ګردو دروازو خو سړی نه وځي نو پر یوه به وځي دلته چې د دې پر ورلې دغه دروازه چې د چا به که خلاصه کړل هغه سړی دلته ولاړ هغه بیا ګرځي تعمیر یې کتې ښه خوند یې ورلره ورکاوه نو بره به تعرض نه راځي چې یو ځای یوه دروازه د بل ځای ډېرې ډېرې دروازې پر دغه رقم یې چې دا یوې وتاخ ډېرې دروازې درلودې د بندېدو په وخت خو د ګردو د بندېدو ضرورت و د وتو په وخت خو نه د ګردو د خلاصېدو ضرورت نه وي د یوې دروازې ضرورت دی نو یوه دروازه چې وه دلته چې د دې ور ووتل دا نه مانه چې اووه دی پر لکتار وې دلته هغه عزیز دی مصر ولاړ دغه تعمیر چې دی دغه رقم یې تعبیر کړی دی حکیم الامت رحمه الله ولې دی دغه رقم چې یوه دروازه بله بله بله که څه هم امکان خو لري دغه رقم دی ودی ثبوت یې نشته ردی یې نه د خپل توجیه دغه کړی دی زه اوس پر ترجمه راځم الله پاک فرمایي ولما هغه وخت بلغه چې ورسېد یوسف علیه السلام و سلام په دا کور کې د جې عزیز د مصر د زلیخا سره اشده هو خپل قوت د ځواني د انسان هغه شباب او قوت چې ډیر په جوش کې راځي چې معنا هغه وخت ځواني معنا تی وشت کله نو جوش کله نو دا وخت ته فرض ک نو چې سړی ش قوی هغه د ځواني ټاک وي نو چې ورسېد اشده هو خپل قوت اتینا موږ ورکی هو د ته حکم قوت ته په سلې د جن مطابق و علم ډیر لوړ پوها نو د دغه ځان څخه چې دی ته به هغه نه وایي چې مخکې په 15 آیات کریمه کې خو الله عز وجل هلته ویلي و چې اوحینا دا 15 آیات و اوحینا الیه لتنبئنهم بامر په 15 آیات کې مالته الله نه ویل چې ساته دی ودی چې موږ ته وحی وکړ نو چې وحی ورته وکړ نبی خو لا الته نو یو نفس نبوت یو شریعت دی دغه علم او حکم څخه د شریعت رکه وحی مراد هغه خاص دی واقعي په باره کې وحی الله تعالی ورته وکړ نبی خو وو مگر شریعت هله ته نور کور سی خو الله کښ نه نو نو دغه علم او حکم څخه دغه د شریعت وحی مراد هغه مطلق وحی به کدا اس په خبره تسپویږي دلته به داس فال څوک نه کی چې الله خو دلته وایي چې اتینا موږ ورکی هو دته حکما حکم معنا قوت په سلیم پر جن باندې ورکی نو خدای به نبی او نبی څخه نو د وخت بل اور کول سی مل ته خوښ نه یو هغه وحی فقط قصه په اړه وي چې ته به د دې ځای څخه خلاصې شې بیا په وخت د قصه و دي ته وایې چې تاسو د ګور سره څه وکړ دی به ته نه پیژنې خو هغه زیری الله ورکی د وحی په ذریعه سره شریعت خو نه دی ورکړي دلته د شریعت ځای مراد چې دی ځوان سو معنا او غش ته خصم ته ورسېږي د ځواني قوت سو نو الله وي موږ ته حکم ورلره ورکی حکم دغه دی چې د شریعت احکام خلق توای او ډیره پوه او علم ورلره ورکینو خمخه خود کښین د علم او دلوی د علم خو تجربه ذاتی یونو ولما هغه وخت بلغه چې دی ورسېد د یوسف په دا کور کې د زلیخا اشده هو خپل قوت ته اتینا نو موږ ورکی هو د ته حکمن حکم او حکمت او یا فیصله ورکول و علما او شفراخ علم وكذلك پر دغه رقم نجزي المحسنين علاوه پر دغه رقم د کته چې موږ د نبوت ورکی دا حکم او علم ورکی دغه سي نجزي موږ جزاء او بدله ورکو المحسنين ونيكو كارانته او شکر کوونکو ته چې شش عملونه کې علاوه موږ دغه سي بدله ورکو دغه سي انعامات ورکو نو يوسف محسن ونه د پلار د خدمت هرا ونه ستر نور کړو او پرګر د اخلاق برابر و نو علاوه موږ دغه سي بدله ورکو ور بیا ولار قسم علاقه غټ غټ ټیکر اخلي د سټي بس د تعمیر خبره نه وسو چې تعمیر جوړ سو دا رقم ش شایسته جوړ سو د سټي په نقشې نگار جوړ سو دا سټي نعمتونه و د سټي بستری او کټونه و دا نه دي د سټي وای ورا ودت خلتي اغه خبره ترالی ورا ودت مطالبه او طلب او کی هو د یوسف الله کی اغه شزی هو چې دی په بیت ها په کور کې دی غي وزلیخه اغه مال چې غه تعمیر ته دی بوتي الته پرغه ځایم دغه څه جوړ کړی د ستیغې وړاندیز ورته وکړي د څه شي وړاندیز عن نفسه د نفس څه ده ده د ده ځان یې ځینې وغوښتي ځان څه معنی یې د جماعو د وچو مطالبه یې وکړه چې د ده ځان یې غوښتي ورا ودت طلب وکړي هو د ده څه اله کې هغه ښځې هو چې دی په بیت ها په کور کې د هغې وو دا مطالبه یې وکړه عن نفسه د ځانه د ده چې ځان یې ماته راکه ګردنو وغلقت الابواب وغلقت او جه تړلی وی الابواب دروازې دروازې وخت لا تړلې دا غلته د ابواب تور جمع ذکر سو نو خو معلوم دار دروازې ډیرې وي ا د ډیرشت دروازو نو سره کم څه بار مونږ نه جامي سب دغه څه بیان کړی چې دا رقم معنا دا تعمیر دون غټ وو یو وخت نو بل بل بل چې و دا نه دا سفر لا پسې وي نو په یوه دروازه ورنه تی بند بکړه دا په بل بیا په بل د خونی دغه څه وي تعمیر نور اطراف هم درلوده حکیم الرحمت رحمه الله دا دغه څه خونه و دروازې پر اثر شي دلی وی لکه قصرونه چې دغه د مثال په تور د حکومت د لوري د مجلسو ځایونه چې برای یو وتا کې لس دروازې لري د دې د پاره چې پر یوه دروازه هجوم رانیس خلک سره پر تقسیم سي دارکه نو دغه سي دروازې به خو به هر حال که هغه سي هم د تړلو ضرورت څه خو د دې بد اراده ده که دا بل رقم چې یو خونه ډیر دروازې لري خو د ګردو د تړلو د بندولو ضرورت څه چې څوک رانیسي وغلقت دې تړلې وي الابواب دروازې وقالت نو دې بار وویل هيته لک هیت زما دام لک تعالی زتات بالکل اما دام پراکټ باندې پریوت به زستام نو ته معنا ماتم زهرا قال معاذ الله قال یوسف علی الصلاه والسلام معاذ الله پن اپ خدای د جکار ز پنا اوړم د الله تعالی څخه چې دا کار سم اخلاص انه به شک دغه عزیز دا د هو زمیر و د عزیز تر اجدی د چدایره نیولې دي د حقیقت پر چرنم دي انه به شک دای خو چې دی ربی دی زما مربی دی رب پالون کی ته وای خدای زما پالون کی دی احسن د شایسته کړی دی مسوای زاید بود باش ما څنګه شاستو غنه ما ترا کړی د څونه شیر سره کړی دی انه لا یفلح الظالمون انه به شک شان د لا یفلح کامیابی نسبی دا کول الظالمون ظالمان خلق نو زکه دا کار وکم سمش پرستانه نه مکرامی بود نو کزه دا نه مکرامی وکم چې د په کور کې خیانت وکم دا خو زه په ظالمانو کې سم ظالم به هیڅ کله کامیاب نه شي زه ظلم نه کوم دا خبره ور پیښ کړه وس د دې واجب څه ده خو یوسف علیه السلام به دې ته ویلی وای چې دا په شریعت کې په دې وخت خدای نبی سوی دی نه مناغه د احکام ورکم نبی هغه مطلق نبوت خور کول سو د احکام ورود خود ته نازل سی وو دته په احکام کې خدا و چې دا سنا حرام ده نو دا په شریعت کله پیدل مناره که اوس موږ یو امریکایی تو وای چې د مثال په دا کار په شریعت کې حرام دی شریعت کې خدای ایمان نه پر لري نو ځکه د هغه واجب نور تو وای یا د څه ورته جوړېدلې وي چې نه خدای ستوانو نه لري د څه نه جوړې ځنې پیښې چې خدای ته بابت د لاریم کې دغه نه جماغ نه درو دي چې دا د عقل د لاري په دې قانه کړی نو دغه ساده خبره چې په خلکو کې مشهوره ده دغه خبره ورته را پیښ کړي چې دا نه مکرامي کې راځي د زما سره څونه ښه کړي دي زما څنګه ښه تربیه کړې ده چې په دې کور کې زه داسې اوسېږم لکه شهزاده د مرۍ په رقم نه اوسېږم خدمت ته کمې خوا دي خدمت خو نشته د ده نازونه دي چې ورکول کېږي چې خلک زوی دونه نه پاجه لکه دی نو دول چې هغه زما سره داسې ښه کړي دي او زه د ده سره داسې خیانت وکړم چې زه د په کور په ناموس کې لاس شوم برحال دا خو ظلم دی ظالم سړی نه کامیابه کېږي دا کار زه نه کوم د یوسف څنګه ښه جواب دی انه بې شکه دغه سړی دا عزیز ربی دیز ما رب دی دا رب سمرات خدای نه دی مراد الله ته چې موږ رب وای خپلنه مو کوي نو دیز ما رب دی دا رب اطلاق د الله سما سی او پر بل ام کیږي چې اضافه ته وکړه سی رب چې دی ک عالمین ته مزاف چې رب العالمین یا مطلق چې رب دی سره سره وکړه الله تعالی ځنی مراد ک دا خصوصي چې ته مزاف سره کبا دا رب البستان دی دا باغ رب دی معنی خوندې دی دا رب الدار دی معنی د جسرای چې دی خاوند دی ولی تربیه د اسرای دی کی ګلو ګلاوای کین نو دلته د ځان ته نسبت کی ربی دی زما پالون کی وروزون کی دی دا برو امراج څوک کی دغه وزیر دی خدای نه دی زنی امراج انه به شک دغه وزیر ربی دی خو زما رب دی پالون کی دی احسن د شایسته کړی دی مثوای زما د بودو باشه د اوسې دوزه څنګه شزارت آماده کړی دی نو پر دغه سر بیره زدا کار وکړ لکه زموږ په دین کې په حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي چې زنا خو ګر سره بد کار دی لیکن د امسایه د شي سره چې څوک زنا کوي د جده پر غټ وعید او عذاب نبی علیه الصلاه والسلام ذکر کړی دی نو دا دا ول چې دغه زما سره دونه شکی او زدونه بد وکم دا څنګه کیږي ولقد همت به پس الله پاک وایي ولقد په تحقیق سره همت جه کلک قصد کی بهی په د سرچ منا ولاړ ونی کس دروازې خو می تړلې دي نو کلک اراده ده چا وکړه د زنا کول ول قد لام ان پک شي کراغلی کلام ته تاکید وکي قدم پک شي کراغلی د کلام ته تاکید وکي چې معنا جه کلک اراده وکړه ول قد په تحقیق سره همت جه قصد کی بهی په یوسف سره دغه بدکار کول وهم بها وهم د تا غزاین نو دوه رقم تفسیر دی یو تفسیر دا عام چې دی زداره کم پرځم وهم د به هم قصد کړی وای به په جسر لولا کنه وای اندا خبره را اچ دلی دلی و برهانه اغه کلک دلیل ربه دربه څخه د چ اغه وحی ورته سیوی چې زنا حرامه د خدا قطعی دلیل ورته پروت کدا غ نه وای نو د به قصد کړی معنی خو ګر سره نه دی کړی قصد ولی خو معلقه کې کدا کار نه وای د قوی دلیل نو د به قصد کړی وای نو قوی دلیل خو موجود دی چې موجود دی نه قصد چې ګر سره نه دی کړی عام په شیرین دا قصې وای نو پر دا غزای باندې دا جم ور کړی دی ولقد همت به دا جم دلته دی چې وقف دلته توک دا وهم به لولا را برهان ربي اولته برت تو ور کړی چې معنی دا نو یواره یو جمله سوله معنی وهم د به قصد کړی وای به په جزله خاده به امیراده کړی وای کڅ چم نه وای لولا کنه وای اندا خبر را اچ دلی دلی دی برهان اغه دلیل ربه د رب د چاغه حرمت ته جز نه دی چې دا بد کار دی نو مگر دلته چې دی د ازما په قران کریم کې چې دی د جیمه د ولقد همت به سر ور کړی دی په عام قرانو کې چې دی د جیمه د وهمه به سر دی چې معنی دغه د پر دغه ځای جمله پر کیږي شاود ویله سر دم دغه رقم کړی دی لکه دازه چې وسره وایه مداس ولقد فتحقق سر همت جي خو کلک قصد وکي به په د سر د جنا کولو وهم د امیره دا وکړه به په دې سر پر دغه ځای باندې جمله دادر به هاورسته جمهور کړی دی جمله دلته پر اساس چې یوسف امیره دا وکړه اراده کوم اراده د کولو یا اغه د جیو خاطه د توجه کولو چې توجه خو ور واوښتل ولی خدای هم ځوان دی نفس غالب دی باندې صحیح المزاج سړی دی انسان په استراحت کې پادر سوی دی شزم دار کم شایسته شزه آماده ده به غمی ام ده نو وهم ده هم اراده وکړه کوم اراده اغه طبيعي اراده یا د اخواهش لکه کوم دغه چی لکه هغه مال د روزي مثال چې مدار کې په ډیر ګرمۍ کې د سړي روزي نو وبو ته غړی غړی توجه جلبیږي مګر د کولو اراده لري چې د وبو چشم ګر سره دا هم دغه څه چې وهمه توجه د وکړ به په جې سره توجه خورته کې دل معنی چې دا څنګه شایسته شزه ده یا خپل نفسي خواهش هغه طبيعي پکشي کیو نو د جې ځاسه به کوم خبره معلومه چې د یوسف سره هم موجود وس دلته اشرف علي تنوي رحمه الله دوه خبره ته مو پام یو د زليخا هم دی یو د ده هم دی دا ډیر فرق سره لري دیغه د هم سره الله څنګه ویل لا می ویل دی له قجه ویل دی دغه سره داسته نسته و هم معلومدار ده د توجه او د جې توجه فرق سره لري هغه کلکه توجه د کول د دغه هغه تبعي توجه د چ د کول نه د جذبه دا کاتم فقط توجه ورته کیږي د شي چې فکر او ورینو کدا اس په مضمون پوس وس دغه فرق پر بنیاد باندې الته الله لا مقد واړو د جبل سره نه دی کدا دواړو قصد سره مساوي وای د دې غم د زنا کول وای د غم د زنا کول وای نو خراب وی چې و هم ما د دواړو قصد وکړي د تسنیه لفظ به ذکر کړی وای نو کداس په خبره پوس وی د تسنیه په لفظ به ویل وای یا و هم کل واحد منهما للآخر اری و ابلت اراده وکړه د استعبیر به کړی وای چې هغه هم د سر مشرکی دی وسره جلا هم ذکر کړي د بل سره جلا دلته فرق په ما بین کې ست معنی پټ هغه فرق دغه دی چې د جی خو کلک اراده وشو لار نن ونه کسه په لاس راغله د چې و هم دم توجه وکړه وجه ته د توجه هغه باب است توجه د چا د کورو د پاره نه فقط هغه ول ولاد په ځر کې ورلار اگرځه هغه انجشنه ده انجشنه ورلار راغله وهم د هم توجه وکړه به په دې سره دا پسینو بار جلا جمله د لولا ان را برهان د مخ کې خود هم سره موږ وټړل چې د به قصد کړی وای کدا غ برهان د نه ویدل وسغه وهم به ها جلا چې قصد وکي معنی قصد سمانه هغه د کول نه هغه توجه کده قصد یادوم چې فقط پزړ کې ورو ګرځیدل هغه تبعی ولولا د دې ځانو بل جمله سوم لولا کنوي الله انده خبر را اچ دلی دلی برهان برهان ربه درب ده نو دی به واقع سوی وای لوقع ما وقع کداغه برهان نو وای ولی چې هغه کار واقع سوی چې واقع کیږي په داسې وخت مراد سر څه کم کار په دا وخت غلطی کیږي هغه به سوی کداغه د الله برهان نو وای دلته کدا اسم مضمون پویږي لولا کنوي انده را اچ د ولی دی برهان برهان دلیل ربه درب ده د چې نو وای نو هغه جزاء ته محذوف ده جواب د لو چې دی نو څه معنی نو بس سوی وای څه دلته به څه پیښ سوی وای مګر خدای دې چې د الله برهان د دستور ته دوری وسته کې دی هغه حکم الهي نو نه وکي کذا علی کفر دغه رقم موږ وده ته د علم ور لره ورتي دا ده مده حکمت ور لره ورتي لنصر فچ موږ وګرځو عن هو د تسخه السوء بتي خدا بد کار دي دغه فحشا ده فحشا ده به حیا قلبی کار ته وای علاوه موږ دا غدته د علم او حکم ور کړی واغه موږ چې چیر سره چاته نه حکم او علم دا مده ته ور لره ور کړیو د څه د پاره چې دغه ځنی وګرځو کدا غ علم او حکمت ني نو دغه سزوان دغه څه څه بیا ګرځي چې د نن زمانه د مثال په تور دی ځوان سره ک از موږ واره شین چې هغه ته ځواني ورلار ورکې بیا داسې ځای برابر څوک بو وای چې به ځان خلاص کړم خدا د علم او د حکمت برکت چاله وي ما د ته دا ورلار ورکې دا د علم او حکمت داسې غالب وسې چې په دغه موقع کې هم د خلاص کې به جو فحشای و نه کړ ګر سره کذالک پر دغه رقم موږ د ته علم او حکمت ورکې لنصر په چې موږ وګرځو عن هو د څخه برکت باندې د چا د علم او د حکمت السوء بجه بد شانزني وګرځو معنا لکه دغه والفحشاء دغه به حایګل ویکر انه من عبادنا المخلصين انه بشک دغه یوسف من عبادنا از مرد بندگان سخو المخلصين هغه خالص کړسی چې خاص د الله بندای نور شان پر د باندې دنیوي غالب بنی دی دغه رقم بندونه اشد خدا خی هغه د ځای بیان وکي چې د جې د خاصه کلک اراده وسو د خاصه هغه تبعی توجه معذور تو وسو واستبقا الباء ادانو هغه ځای ته وسلو چې بار د ځنی میدان په تاواز پر دروازه پر مخ باندې چې ځنی وزغ چې ځان وباسي د جزه واسطه بقا دی دواړو مسابقه وکړله مسابقه د کوشش کاوه چې دروازې ته ځان ورسی وو وز پر دروازه یې کوشش کاوه چې مخ ورته ورسی دروازه خلاص نه کیږي راځه ونه نو دواړه مخ پر دروازه کوه کې مسابقه کې چې ځای سر کیچ کم یو مخ درسیږي واسطه بقا تسنیه سی غده دی دواړو مسابقه وکړه یو پر بل چابوکی وکړه الباب او دروازه ته دا غدیلته الباب مفرد ذکر شو هغه د مخ کې چې وغلقت الابواب الته ابواب جمع ذکر شوی نو دا پر هغه تقدیر کده او دروازه پر لپسې خو مغه ابواب سی چې بندې خو ګرځي بندې کړي دا دلته چې واسطه بقا الباب دروازه ته مسابقه وکړه یوای ذکر نو د وټلو خو یوای نو سیدی چې موږ لته بار دغه پرې و دروازه ورله پر ابل رقم چې کې خدغه د باب تورې نو ور سره لګیږ نو برچ دی مسابقه کې خپل ګردو دروازه کې د دروازې چې د سپر لکه تارس کې دایس په خبره پوسوي نو د دغه ځای حکیم علمت رحمه الله وی دغه چې و د تعمیر دروازه دغه رقم درلوده د وټلو چې پر وټل خو نو پر ګردو نه کېږي پرې و به کېږي او کې هغه رقم کې لکه مولانا جامی صاحب چې وای نو خو وټل یې پر ګردو برکه ور کېږي او حال چې تعالی ما پر د ذکر کړی د دې وزغستل د وی دروازه په خوا کې د ګردو دروازه پر خوا یعنی خو د وی دروازه یا پر خو باندې مسابقه وکړه نو که و دانی پر د پسې دار کم نو خو و سره به ورسګستلای نو دا دغه ځای ته چې وګوره هغه خصه صحت نه لري دغه خاصې د تعمیر دغه رقم دروازه در لوجه پر یو خو باندې د اصل ته دلته دلته دلته دلته اچو ځنو پر یو باندې وړل مګر چې کوم وخت نه وتل دروازه ګرځ بندول ولې غواړي نو خلک دغه خوا چې د سړی دراتګ وام سخ پر جبل دروازه هم سپر دابل امسته نو خود درو په تړلو کې ګرځ و تړلې چې ورسګاست پر یو وړل واسطه بقا د مسابقه وکړه الباب کو د دروازه زبن وقدت هغه دیزم د مخ دی وقدت جې سره کی قمیص او قمیص د مندوبور د شاده خاصه ا د شاله مونې ته لاس ور ورس دي چرټینګ کی د زور په لمن وشکدل چیرې سو و الف یادی دوار پیدا کی سیدها هغه د جې سردار ندی اشه زګای ګر خپل خاون ته سردار هغه سردار هغه پیدا کی لدل باب په وړاندې د دروازې هغه د دروازې سره دلته ولاړ دی خو د دروازې کړپ سو دواړه په خپل پس غاسه پر روته هغه اریان چې داسې پیښه سول نو دی پیدا کی او الفا یا دی دواړو پیدا کی معنا ویل دی سید هغه سردار د چې خاون د میړه د دې لدل باب په وړاندې د دروازې قالت بار دی ورتل چالاکی مکرنه دغه د ستره اوغد چې نه باید د دام حکم پرونه کړی راځي دائم نه کی قالت دی ول ما جزاء نه د جزاء سزا من د هغه چې اراده چې اراده کړ دی به اهل کستا په کورواله سره سو اند بدی اراده کړ دی الا ان مگر نه دا جزاء ده یوس جن چې بنج کړش دا بل شی ول عقد چې سره بنج کی داس کار سره کی ستا و نامس ته په بد سترګه کتلی دی ګوره ځان خلاصې چې د بد کار کړی دی نو او عذاب الیم یا یو سخت عذاب و هل غواړي چې داسې لت ور لره ورکې چې پر پښو بیا ولاړ نه شي. نو دغس دا دوې لارې ورته وټاکلې په مابین کې قتل ځینې ایسته کوي چې مانه داسې نه وي چې دام ته د په زړه کې ور وګرځېږي. نو قالت جد څنګه وویل ما نه د جزا او جزا من د هغه چا اراده چې هغه اراده کړې د بې اهلیکه ستا په اهلو کور سره سو اند بدی الا ان مگر نه دا جزای د یوس چې نه چې بنج کړی سي. نو ان خو ناسبه مصدریه دی یعنی الا سجن او عذاب برب نو عتب د عذاب پر سیسی. نو دا چې دی چې بنج کړی سي او عذاب الیم یا دردناک عذاب. قال نو یوسف علی السلام د اعتبار مجبور سو شنو حیانه کسره خو درې وخت طاقت کی ژغ نکی کنه په کور کې دیس نه دی زده د اوله د پادچ پر وکړه. خدای خطرناک ده دا کار خو نو ډیرو چې غایب دی لاس ور اچو غایب څه کول غایب د بازی دا چې مونږ به کول خود خو راکې ځان ستی دلته چې دا کیسه جوړه سو مجبور دی د ځان کې پاسړی خو بکینو. قال دو ویل ولهی جه را ودت طلب کړی دی از ما څخه نفس از ما د نفس برای او فیل صاحب که از ما سر په امان مطالبه ده جده خواده از ما نفس از ما څخه غوښتی نفس من از ما ځانه ګرده غوښتی دا کار ته پاره. دا خو دو ویله و شهد شاهد من اهلها علاوه و شهد شاهد ادا کړ شاهد یو شاهدی ورکوونکی من اهلها ده جده اهل څخه دا غ زلیخا په کریبانو کې دی چا کښنه دلته چې مال شیر خورو هغه بره په خبرو گویاش کنی ځینی وای چې معنا په د اهل کورنۍ کې خود یا د عزیز کریب یا د جې د اکاخیلو کریب لوی سړی و هغه بر د فیصله کړ هغه په مضمون پیدا چې خبره په دې کې ده بارای د هغه شش ساده فیصله ورته کشه شو. دا خو راجح ده چې معنا کوښنی اده کدلته وو په کوښنیوالي چې چا او چا خبرې کړي چې ډېر خلک دې په تفاصیرو کې راځي یو فوغو کې دغه کوښنی ذکر کړي لکه خپل عیسی علیه السلام چې ما زموږ په داس په خبرو گویا وکړو خبرې کولې کې نه کوي. نو دا څه ډېر دې په تفسیر کې بيخي څو القان دا رقم سی ویلي چې په کوښنیوالي خبرې کړي دې لك دي. وشهد الشاهدية ورك الشاهد شاهدي ورك ونكي من أهل هذا أهل تخد دا غزو ليخا شاهدية سنقوة دارك والإن كان كتير و قميصه قميص دا قد دا تسير السوو من قبول النمخ دا خواتخا فصدقت نجيرش تعويل دي دا وايش ما ناچو وي دا ما تا لاس راواش و دا جي خبر رشجا دا وهو دائما الكاذبين در وغجنان وسخرين وبيا دای درواغ وای دارشتا وای ولي خمالم دار د لا سورات وای غد زانه پر وا په دغه وخت له منسرش کې دل یدنو کده مخت خاصری و ان کان کچیر و قمیصه قمیص د قد سر سوی و ده من دبر د شاده خاصه کې قمیص د شاده خاصری فکذبت فکذبت نو دا د درواغ وای و هو دائما الصادقین درشتا وای ان کو زخدین بیا د خبر رشتا ده دا درواغ وای چې د ما ته لاس راوچه دی لاس راچه ولیدی ادا پی سلا خود دې شاهد د خوا وسول فلما هغه وخت را چې ویل دی دا د دې میړه د عزیز قمیص او قمیص د یوسف علی السلام قد چې دا سر سوی من د بر د شاده خاصه نو هغه برا چې وی کته چې قمیص د شاده خاصه دی. قال ده بارو فرمایل ویل انه به شک دغه کار چې دی دغه دعوه چې تکي ازلیخه من کی دې کنه دا ستاسې د چا مسخه دی دا د شوز مکر او پریب دې سره جوړ دی کی سر د ګور د خلاصي لري چې کزک په تار کې دی. قال دو انه به شک دغه دا من کی دې کنه ستاسې د کی دو د چا مسخه دی دا پټ چا مې تی سره جوړ کړی دی ان کی دې کنه عظیم ان به شک کید کنه چمستاس عظیم بیر لی دال افاک دلته دا استعبر وکي نو در شو زده مکر سره په کورو کې ډیر محتاط هو اوسېږي محتاط خو انسان اوسېږي نو د وس خو چې ځوانان دي خود د ټول هم غم چې د شزه د کپراوا او کپناراوا او د به کید څنګه درک خو د خپل د کیدو چیر دی اخاتنه او شهر سره کید درک ولای شي چې گزاره سره کوي دغه نه قدر چمونه پټ پټ کوي چې سپیکر به کې چې ته به ډېر عمر باد پوسې چې هغه خبره په خدای کا غره کم از ما پر غوږ څنګه را تیر کړل ما نه پر داره کې مې را تیر کړ چې و اصلي وخت عاد غره کم ده یو شت د سپورت بیلانس سنجي دا د دوه چالاکی و چې په دغه یو بل کې به دا کیسه سره جوړ کړي چې مال دوار قوی مراعت کړي امه د دې د مرګ به چا و چې دغه دوی سزا یې ورلره ورکې امه د ځان څخه د بدلمنې تور اړه نو دا مې لري چې پوس بارې رستي سکې دې عظیم دي دا چې سن لوی کیر سره وسنجاو چې د سید ماته اوغه بغه وکړي چې معنا یې عذاب بی علم مرکبی و هی اجل خانیه تا بوز داره کمی کلی کاف گرد پتا کدیم ول دامن کید کو نسیس د کید د چما چدی ان به شک کید کو نسیس کید چدی عظیم لوی پرانو وسته خوره کی خونم اریاس ما بینس کی چې دلته پر ناموس دا بلاره دلته چدی دا خوره کی دا ځوان دا بدنام سونو وس په کی څه کلیپس خبر سال بی نو یوسف علی السلام کی عرض پیش کی یوسف او ای یوسف اعرخت ته مخواړو عن هاذا دغه څه پام چې در خلو دی ونوزي د دې خبره د بیان مخواړو دا چې در څه بیان لسی د چې درخواست پیش کی یوسف ای یوسف اعرخت ته مخواړو بس پریر د تیر پر تیر یری پر یر دغه عن هاذا دغه څه د بیان څه ده دا خدای ته وسط څه درخواست پیش کی دی بده چې ول واستغفری واستغفری طلب د بخشو وک ته الله څخه یا د یوسف علی السلام څخه بخښو غواړم غواړم تور دیم په سغوټه کې زیر کړی دیم واستغفر ته د لب د بخښو کلی لیدم به کې د پاره د ګناسته دا ګناه چې تا کړی د شپږ دی تور وتړي بخښه ځنی وغواړم انکی به شکته کونکی ته یې من الخاطئین د خطا کارانو څخه اصلي خو د خطا کارانو څخه ته خطا ستاسو سوي ده نو لاس پر ده باندې ونیوي نو ته چې معنا ده ته د خبره معلومه سه ګوره نه یې پر اړه بې شکته کونکی ته یې من الخاطئین د خطا کارانو څخه معنا خطا ستا د خواسته خصو ده د سبب بخښ غواړي پر دغه ځای باندې نو ستا خبره ودرېده چې دوه خو درخواست وکړي چې خبره پر دغه ځای سره ورکه کړي سره پټه کړي مګر خبره ولاړه بازار په ډاکس بیا نو د هغه ځای څخه خبره شروع کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.